Нібито він нас польським панам, а церкву нашу єзуїтам напитав, віддати бажає. Ого, то це ще не все. Слухайте далі. Каже, нібито не москалі наш народ угнітали, а гетьман. Нібито не цар усякі податки на нас накладав, а лише гетьман багатився кривдою нашою. І ви вірите? Ну, хто дурний, той вірить. Я до них не належу. Каже цар, що він жодного Єфимка з України до своєї казни не хоче. Обіцяє тим, що повернуть до нього милостивое отпущення. Так, а що ж пише гетьман? Хазяїн попросив його у ванькир і добув з-за образів четверо зложений лист паперу і сказав, читайте, що наш гетьман пише. Чечель прочитав гетьманський маніфест, зложив його назад і, віддаючи, запитав, що ж ви на це питаєте? Гетьманові вірю, він правду пише. Прийшов до шведа не заради користі, але щоб визволити нас з царської неволі, з того ярма, котрого довше носити годі. Невже ж ми сліпі чи дурні, щоб не бачити, до чого воно йшло? До скасування нашого козацтва, хіба, до перестроєння нашої землі на московський лад. Це всякому ясно, хоч не всякому страшно, бо багато є таких, що це їх ані болить, ані свербить. А хіба ж нам на все одно, хто над нами панує? Хлопою одна біда, говорять, бо дурні. Та ми, козацькі люди, знаємо світовий лад. Так ви співчуваєте тому, що гетьман зробив, запитав Чечель. Не тільки співчуваємо, а й постояти готові. То гарно, гарно. А багато вас... Того я вам, пане полковнику, ніяк сказати не можу. Але народ козацький, хазяйський, гадаю, одної думки зі мною. Тільки всілякий на землі неосілий, хибкий народ, це, звичайно, туди і хилиться, куди вітер повіє. І за нього боюсь. Дещо і за старшин, за тих, що з гетьманом не пішли. Чечель задумався, бо й він того боявся. Старшини, звичайно, люди багаті, мають луги, ліси, лани, млини, всілякі доходи і вигоди. Ну, жаль, їм буде втратити ті маєтки. Та ще тепер, коли цар обнадежує всякою ласкою своєю, хто тільки покається і вернеться до нього. Не одного він на цей гачок легко зловити може. Зокрема, тих, що мають родини, жінок, дрібних дітей. Що станеться з ними? Ані їх з собою брати, ані дому лишати. От і біда. А не знаєте, куди діваються жінки і діти тих старшин, що з гетьманом пішли? Хазяїн тер чоло. Підождіть, будь ласка, хай пригадаю. Щось мені про них доповідали. Ага, кажуть, немов би деякі до прилуг втекли, так нібито і Орликова жінка, і гетьманського господаря цурки. Прилуки досить далеко від воєнного терену. Може, їм там і безпечно буде? Не знаю, може, тільки в прилуках усього сотні вояків. І то народ не дуже надійний, такі, що з полків повтікали. Не знаю, чи можна їм довіряти, бо не без маєтків старшинські жінки до прилуг прибули. І оба вони зажурились. Думали, як далі, дальший розвиток справи залежний буде від того, як себе там ті старшинські родини почуватимуть. Бо чого для своїх жінок і дітей не зроблять їх мужі і батьки? Але ми балакаємо, почав господар, а ваша милість втомлені. Ну, який же я не здар, жінко, а приладьмо нам постіль у світлиці, дай чистої води, у цинову умивальню, та ще добудь із скрині білизну, що найтоншу. Ніби я цього сама не знала, відповіла йому жінка. Аж ти мені це потребував казати, все наготовлене як слід. Проси їх, милість, хай зволять прийти в другу половину. Чечель, що лиш тепер почув, що йому дійсно нічого так дуже не треба, як води, білизни і постелі. Він ледве на ногах тримався, повіки спадали йому на очі, як крила птиці, котра вже далі летіти не може, в голові ніби буря шуміла. Подякував добрій хазяйці і з хазяїном прийшов через сіни до світлиці. І лише тепер, як Чечель обмився і хотів перебрати сорочку, побачив, що вона поприсихала до тіла. На силах повіддирали, хазяїн оглянув рани, бо як колишній козак розумів це діло, побажав гостеві спокійної ночі, вийшов. В світлиці моргнув на чуру, цей зрозумів знак, вибіг за ним. Сиділи в трійку, і Чура розказував про Батурин, як батуринці не хотіли впустити царське військо, як ніс зрадою впровадив туди москалів, який бій ішов, як Кеннінгтона поранили, як боронився полковник Черчилль, як він, втративши всяку надію за останком людей, вискочив з міста і забіг аж сюди. І тепер ми це у вас, а там у Батурині лише згарищі й трупи, і лише москалі, як чорти, снуються по тім пеклі, і гайгороні над трупами кряче. Він уже не плакав, тільки скриготів зубами і затискав молоді кулаки. Жаль уступав перед почуттям помсти, котре перший раз з'явилося у хлоп'ячій душі. Помститись, помстити за те все, що накоїли вороги. Хазяйка кивалась, і по стіні за її спиною хиталася велика довга тінь, як маятник на годиннику, завішеному десь у просторах. Хазяїн вхопив голову в руки, підпер лікті на колінах і дивився на кут хати, ніби в глухий кут, з котрого виходу нема. На дворі шумів вітер, політав сніжок. Сусіди. Нараз хазяїн голову підняв. Сидьте. Всі троє степенулись, надслухували. Хтось вулицею йшов, відсунув ворота, наближався до хати. Хазяїн встав. «Не йди!» – крикнула жінка і потягнула його за полу. «Пусти!» – відповів, вириваючись від неї. «Не знаєш, гістю дім, Богу дім. Гості нам треба боронити, ти, хлопче, йди у світлицю і зачини на защіпку двері. І нікого не впускай, поки я не вернусь». Взяв самопал, відчинив засув, вийшов. Незабаром вернувся з трьома сусідами. Виправдовувались, що спати не дають на хату таку пізню пору нападають, але бачили, що світиться у вікнах, то так поступили. «Ви ще не знаєте, що сталося?» – питав один. Хазяїн дав жінці знак, щоб мовчала. «Нічого не знаємо», – відповів. «Кажіть, що сталося?»